stopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 lipca, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne wozy strażackie jadą do gaszenia pożaru składowiska niebezpiecznych odpadów w Kutnie. Służby podają jednak, że sytuacja jest już pod kontrolą. ZUS przyjmuje wnioski od firm chcących dołączyć do programu bonu turystycznego. Za chwilę powiemy, gdzie można się zgłosić. Sytuacja epidemiczna w Hongkongu wymyka się spod kontroli. Więcej zakażeń jest też w całym regionie. Sytuacja jest pod kontrolą. Tak o pożarze składowiska niebezpiecznych odpadów w Kutnie w Łódzkiem mówią strażacy. O pojawieniu się ognia informowaliśmy w serwisie Trójki przed godziną. Najnowsze wiadomości przekazuje Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej w Łodzi. W tym momencie pożar jest już zlokalizowany, on się nie rozprzestrzenia. Powierzchnia pożaru jest to około 800 metrów kwadratowych. Na miejscu w tym momencie mamy 13 zastępów straży pożarnych. Składowisko w Kutnie jest położone przy ulicy Majdany. Na miejsce jadą kolejne wozy strażackie ze specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego z Łodzi. Właściciele firm mogą już starać się, żeby 500 plus na wakacje wpadło właśnie w ich ręce. Dzisiaj na platformie usług elektronicznych w ZUS ruszyła rejestracja do programu Polski Bon Turystyczny. Bon otrzymają rodzice na dzieci, a firmy muszą się zgłosić, żeby było wiadomo, u kogo ten bon można będzie zrealizować. Lista przedsiębiorców zostanie później zamieszczona w internecie. Każdy rodzic, któremu bon się należy, będzie mógł go odebrać poprzez ZUS-owską platformę usług elektronicznych. Osoby, które nie mają profilu, powinny go założyć i po wejściu na platformę usług elektronicznych mamy hasło Polski Bon Turystyczny, mamy też Mój Bon i następnie dokonujemy aktywacji, otrzymujemy kod i ten kod jest takim już uprawnieniem, z którym udajemy się do przedsiębiorstwa turystycznego, a później, kiedy dokonujemy płatności tym bonem, przychodzi też potwierdzenie tej płatności poprzez formę SMS-u. Mówiła prezes ZUS Gertruda Uścińska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił całodobową infolinię dla osób zainteresowanych bonem. Władze Hongkongu ogłosiły, że sytuacja epidemiczna w regionie wymyka się spod kontroli. Wczoraj odnotowano tam 123 nowe infekcje, co daje trzeci z rzędu rekord dobowy. Znaczący wzrost liczby chorych na COVID-19 notują także Chiny, Japonia i Korea Południowa. O sytuacji w regionie opowie nasz korespondent Tomasz Sajewicz. W Korei Południowej w ciągu ostatniej doby stwierdzono 113 przypadków zakażeń koronawirusem, najwięcej od 4 miesięcy. Znaczny wzrost liczby chorych na COVID-19 związany jest jednak z wykryciem koronawirusa u południowo-koreańskich pracowników, którzy wrócili z Iraku oraz u rosyjskich marynarzy. 133 zakażenia koronawirusem wykryto dziś w Hongkongu. W byłej brytyjskiej kolonii przedłużono obowiązywanie restrykcji epidemicznych wprowadzonych w związku z kolejną falą zakażeń. Prawie 300 przypadków COVID-19 stwierdzono w Tokio. W kontynentalnych Chinach odnotowano zaś 34 przypadki COVID-19, z czego 20 to lokalne zakażenia w położonym w północno-zachodnich Chinach Xinjiangu. Region ten na razie pozostaje jedynym na terytorium HRL, gdzie obecnie istnieje ognisko zakażeń. Chiny poinformowały też o wzroście do 74 z 43 dzień wcześniej liczby pacjentów asymptomatycznych, zakażonych koronawirusem, jednakże bez objawów COVID-19. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Wybitny reżyser i twórca krótkometrażowych filmów animowanych Tomasz Bagiński odsłonił swoją gwiazdę na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Artysta mówił, że to ogromne wyróżnienie nie tylko dla niego. Zawsze staram się przypominać, że to nie jest wyróżnienie dla mnie, to jest wyróżnienie też dla wszystkich ludzi, którzy ze mną współpracują, dzięki którym ten sukces mój był w ogóle możliwy. Za każdym z tych filmów stoją ludzie, za każdą kamerą jest operator, za każdym komputerem stoi grafik czy twórca, a także ich rodziny, bo to też trzeba o tym wspomnieć, że bez naszych rodzin, bez wsparcia ludzi, którzy są dla nas najbliżsi, też te sukcesy nie są możliwe. Tomasz Bagiński jest m.in. autorem filmu Katedra. Obraz zdobył wiele nagród, był też nominowany do Oscara. Artysta jest również specjalistą od cyfrowych efektów specjalnych do filmów i gier komputerowych. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki.

Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 9 minut po 17. Myśliwiecka 357. Najlepszy na świecie adres radiowy w budowie. Aleksandra Budka, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. Spod tego właśnie adresu witają Państwa i zapraszają w tym właśnie składzie do 19. What is this thing called love? A cóż to jest za rzecz zwana miłością? Eddie to z dzisiaj na początek przy Myśliwieckiej przy 357. No bo jakoś tak sobie zatęskniłem za nimi, za płytą Weight of Your Love. przepiękną płytą, z przepiękną okładką i z przepięknym pakietem całościowym. No i jeszcze przypomniałem sobie ich koncert akustyczny wprawdzie, ale jednak właściwie dwa, tak naprawdę dwie sesje w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jest do czego wracać. Myślę, że to jeden z tych naszych, tak zwanych naszych, bardzo naszych zespołów. Czyli tak, profil facebookowy Trójki, audycji Myśliwiecka 357 i mój. Na tych dwóch ostatnich można podpisywać wirtualne listy obecności. Strony domowe Polskiego Radia i Trójki też polecam. No i adres mailowy piotr.stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam Państwa do korespondencji. Kwadrans po godzinie 17 to jest w pewnym sensie przygotowanie do słuchania, wspólnego słuchania jednej z najpiękniejszych płyt, jaka się ukazała, miała się ukazać, ukazała się w 2020 roku. There's a light that shines on me, yeah, yeah. And all my friends and family would agree. Hey, look, it's over you, it's shining brighter still. Hey, man, it's overdue. But it's your spotlight still. There is a feeling in the California air. Yeah, yeah. There is lust for peace and righteousness everywhere. Light that shines on me, yeah. And all my friends and family will agree. Hey, look, it's over you. Shining brighter still. Hey, man, it's overdue. But it's your spotlight still. To był 2018 rok i to była przepiękna płyta Rare Birds, jego właśnie płyta. A teraz mamy rok 2020 i jest nowy album. Anticipating the waves of joy crashing, my good friend has found a new home. All of my sage and good blessings to you, my good friend, inside you. Stay till the end. Stay till the end. Stay till the end. The end of your days. May you retire by the warmth of the fire, my good friend, inside. Sunniest of days wake you up where you lay, my good friend, inside your new home. Stay till the end. Stay till the end. Stay till the end. The end of your day. This way to your door, my good friend, inside your new home. May the gift of good grace find its way to your place, my good friend, inside your new home. Stay till the end. Stay till the end. The end of your days, end of your days. New Home.

life or death situation. To the girl with the hair like spun gold on the steps of the underground station. Am I missing something? Am I missing something? I don't wanna dance with the devil, but do you mind if I tap my foot? Am I missing something? Is it something good? Co tu się dzieje? Co tu się po prostu dzieje na tych niektórych płytach? Beyond Pale. Jarvis Cocker, oczywiście. Am I missing something? Czy za czymś tęsknię? Przepiękny album. Mimo, że to nie jest płyta, na której jest mnóstwo utworów, 7 tylko kompozycji. Jejku, jak Państwu bardzo gorąco to polecam. Lubię ten stan, napisał pan Marcin. Rozkoszne sam na sam. Lubię ten stan, myśliwiecka kawa ja. Przyjemnego słuchania wszystkim życzę. Bardzo serdecznie dziękujemy. Takie są wpisy. Pogodny, letni Lublin pozdrawia, stamtąd Jarosław. Sobótka wita Beata. Żerań słucha Paulina. Racibórz Daniel. Zagórz koło Sanoka. Serdecznie pozdrawiam. Kasia napisała. Krzeszowice słuchają, napisał Jacek. Może pan przekazać mojej żonie Ani, która jest w podróży, że posprzątałem. Anno, posprzątał. Za 27 minut 18. Look at you. To tak, żeby nie zapomnieć, w jakiej porze roku aktualnie się znajdujemy. Feel Good Heat of the Summer, Queens of the Stone Age. To teraz zapraszam do Polski. I stay far away from all that I love. No, don't be afraid. Now I'm coming home. Are you there? Are you gone? Well, it wasn't that long. Were you here all alone? My pain made you strong. Why can't it happen? Is to win and end all the strife. All the books, all the tales, just cut like a knife. Cut my name by the door. I just wanna try. Why can't it happen? Gawroniarze. No właśnie. Czyli The Rucos, czyli Draw the Line. Ich druga płyta i jeden fragment. Follow Your Heroes. Myślę, że Hubert Gawroński, wesoła rock'n'rollowa ekipa, wkrótce się tu powinna zameldować i coś zagrać, bo oj, szło im swego czasu świetnie. Oj, szło świetnie. To muszę przyznać. Za 20 minut, godzina 18, przy Myśliwieckiej 357, żeby zagrać z kolei kolejny utwór z Polski, to trzeba zagrać utwór z niepolski. Zresztą, czy to ważne? Muzyka granic nie zna. Welcome. najsłodszy, jeden z najsłodszych obrazków z teledysków z tamtych lat. To sam początek tego utworu, kiedy mały chłopiec próbuje swoimi zabawkowymi rewolwerami w kierunku czegoś albo kogoś coś wystrzelić. No, przesłodkie to jest. Everybody wants to rule the world. Każdy chciałby rządzić światem. Tears for Fears. A oni zagrali dlatego, że mieli zagrać ci następni. We'll never work out.